باب ما ذکر فی ذهب موسی فی البحر الى الخضر وقوله تعالى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. یہ باب اس روایت کے بیان میں جو ذکر کی جاتی ہے فی ذهب موسی، موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں، فی البحر سمندر کی کنارہ، اور سفر کرتے تھے الی الخضر خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، وقولہ تعالی، اور باب اس اللہ تبارک و تعالی کے قول کی تفسیر میں، هل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اے خضر علیہ السلام، على اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائے، مما علمت رشدا. اس باب کی ایک مناسبت ہے کتاب العلم کے ساتھ، دوسری مناسبت ہے سابق باب کے ساتھ، اور تیسری چیز مقصد ہے ترجمۃ الباب. کتاب العلم کے ساتھ تو تعلق یہ ہے کہ وہاں علم مطلق جنس ہے، اور یہاں سفر برائے علم ہے، یعنی علم کے لیے سفر کرنا، یہ اس کا ایک نوع ہے. تو یہ تعلق کھلی جزی کا ہے، جنس و نوع کا. ما قبل باب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے باب میں حضرت عمر کا قول نقل کیا تھا کہ تفقہ قبل ان تصور، کہ تم علم سیکھو بزرگ بننے سے پہلے. اور امام بخاری نے کہا تھا کہ قال عبداللہ وبعد ان تصور، تم علم حاصل کرو بزرگ بننے کے بعد. معنی یہ کہ بزرگ بننے کے بعد بھی علم کا دروازہ بند نہ کرو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. حضور سے بڑے کون ہیں؟ اور کو بھی حکم ہے ربی زید قر ربی زدنی علما. تو امام بخاری نے پہلی باب میں کہا تھا وہ بعد ان تصودو، کہ بزرگ بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نبی بننے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے پاس جا رہے ہیں، یہ مناسبت ہے قریب باب کے ساتھ. امام بخاری نے پہلے باب میں فرمایا وہ بعد ان تصودو، علم بزرگ بننے کے بعد بند نہ کرو، بلکہ علم حاصل کرو بعد ان تصودو، بزرگ بننے کے بعد. اور اس باب کے اندر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بزرگ بن چکے تھے، نبوت سے بڑی بزرگی کیا ہے؟ آسمانی کتاب ملنے کے بعد بڑی بزرگی کیا ہے؟ لیکن بزرگ بننے کے بعد طالب علم بنے، خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے کہ میں ان سے علم حاصل کروں. ٹھیک ہے، یہ قریب باب کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد جو ہے وہ اہمیت علم ہے، کہ علم اتنا اہم چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے بزرگ ترین آدمی اس کی حصول سے مستغنی نہیں ہے، اور علم کی حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اور خضر علیہ السلام کے غم اور غصے کو برداشت کرتے تین مرتبہ اسے ڈانٹ رہا تھا، اور پھر تیسری بار سختی سے جدا کر لیا تھا، اس کے باوجود وہ علم حاصل کر رہا تھا. اس سے آپ معلوم کریں کہ خدا کی نظر میں علم کتنا اہم ہے. یہ ترجمۃ الباب کا مقصد ہے، بیان اہمیت علم کی، کہ علم اتنا اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود علم سے مستغنی نہیں تھے، اور اللہ نے فرمایا جاؤ میرے ایک بندہ خضر ہے اس سے علم حاصل کرو. ٹھیک، تینوں چیزیں حاصل ہوئی، کتاب العلم سے بھی مناسبت، باب سابق سے بھی مناسبت، ترجمۃ الباب کا مقصد. چوتھی چیز اس حدیث کا شانی ورود. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بنی اسرائیل میں تقریر فرمانے لگے، نبی تھے، بڑی خوشی اور بلیغ تقریر فرمائی. ایک آدمی کو بہت وہ تقریر پسند آئی تو مجمع میں کھڑا ہوا، اور کہنے لگا حضرت آپ سے بھی بڑا عالم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اور یہ بات بالکل سچی تھی, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے اور صاحب کتاب تھے, اور پیغمبر سے خدا کی بات کسی کا بڑا علم نہیں ہے. اس نے سچا جواب دیا کہ میرے سوا خدا کے سوا میری بات کوئی بڑا عالم نہیں ہے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو بڑا عالم کہا, وہ فوق کل ذی علم علیم کو یاد نہیں ہے. اس لیے فرمایا تم سے بڑا ایک عالم ہے جس کا نام خضر ہے, اور وہ صحراؤں میں جزیروں میں رہتا ہے, تم جا کر ان سے علم حاصل کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے سمندر کی کنارے کنارے جا رہے تھے, اور اللہ نے فرمایا یہ سفر اس وقت ختم کرو جب تمہارے پاس مچھلی خوراک کی جو ہے وہ تیلے سے نکل کر سمندر میں چھلانگ لگائے, بس اسی جگہ آپ کو خضر علیہ السلام ملے گا. یہ چلتے چلتے ایک دن دوپہر کے وقت انہوں نے مچھلی سے کچھ کاٹ کر کھایا, پھر وہاں لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد اٹھ گئے. موسیٰ علیہ السلام سوئی ہوئی تھے کہ وہ مچھلی تیلا سے نکلی, یوشع علیہ السلام نے دیکھی اور سمندر میں گھسی, لیکن جہاں سے وہ اندر جاتی تھی تو سوراخ چھوڑتی تھی, پانی کی وجہ سے وہ سوراخ بند نہیں ہوتا تھا. یوشع علیہ السلام کو خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھ جائے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ ہمارا منتہائی سفر یہ ہے, لیکن اس کے جاگنے کے بعد وہ بھول گیا اور آگے چل پڑے. صبح شام تک جب پہنچے بہت تھکاوٹ محسوس کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ہم نے اتنی تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی, آج زیادہ محسوس ہو رہی ہے. یوشع علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا زائد سفر ہے, آپ جب سوئے تھے تو مچھلی بھاگ چکی ہے, وہ ہمارا منتہائی سفر تھا, یہ ہم ضرورت کے بغیر سفر کرتے ہیں, اس لیے تھکاوٹ محسوس ہو گئی. وہاں سے دونوں لوٹے. جب لوٹے تو جہاں سے مچھلی داخل ہو گئی تھی اسی سوراخ میں موسیٰ علیہ السلام اتر گئے. اترتے گئے, سمندر کے درمیان ایک جزیرہ تھا, وہ سوراخ کا دوسرا سرا وہاں نکلا تھا. وہاں جب نکلے تو جزیرہ میں بابا جی بیٹھا تھا, خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو آیا ہوں, حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ آپ علومی تشریعیہ کی نبی ہے اور میں علومی تکوینیہ کا ہوں, بارش لاؤں بارش بند کروں, ہوائی چلاؤں ہوائی بند کروں, موت دوں, یہ تکوینی امور پر میں مامور ہوں. میرا موضوع آپ کا نہیں ہے, آپ کا موضوع میرا نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اللہ کا حکم. پھر موسیٰ خضر نے کہا چونکہ میں علومی تکوینیہ کا کاریگر ہوں, میں امور تکوینیہ میں رد و بدل کروں گا, آپ کی شریعت میں وہ حرام نظر آئے گا, آپ مجھ پر اعتراض کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کروں گا. فرمایا اس شرط پر کہ آپ اعتراض نہیں کرو گے تو میں آپ کو ساتھ لے لیتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے. دونوں چل پڑے. جزیرے کے کنارے پر سمندر آیا تو وہاں کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو بابو جی نے ایک تختہ اکھیڑ دیا. اب یہ تخریب کاری تھی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز تھی. اس نے کہا یہ کیا دہشت گردی کرتے, لوگوں کو غور کرتے. اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لن تستطیع صبر. اس نے کہا بس معافی دے دو, آئندہ سوال نہیں کر. آگے چلے گئے تو آگے غیر مقلد جو ہے کھیل رہا تھا. خضر بابا نے گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور اس کا خاتمہ کر دیا. اس نے کہا یہ کون سی دہشت گردی تم نے شروع کر رکھی. موسیٰ علیہ السلام تو خاموش رہ نہیں سکتے تھے, تبلیغی نہیں تھی, مجاہد نہیں تھے, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا یہ تقریب کر. اس نے کہا وہ شرط آپ نے پھر توڑ دی, جاؤ مجھ سے. اس نے کہا بس یہ آخری مرتبہ ہے, پھر میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے چلتے ایک گرتی دیوار تھی, گاؤں والوں سے انہوں نے کھانے کا طلب کیا, انہوں نے کہا کوئی کا نشانہ نہیں ہے جاؤ. تو اس گرتی دیوار کو اس نے کھو جدا جدار, اس کو اس نے خضر علیہ السلام نے سیدھی کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ برائی کی, کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے اتنا بڑا احسان کر دیا. اس نے کہا بس آپ خاموش نہیں رہ سکتے, جاؤ تمہارا راستہ وہ, میرا راستہ یہ. اور پھر بٹھایا, کہنے لگا وہ کشتی جو تھی وہ دو یتیموں کی تھی اور اسی سے وہ محنت مزدوری کرتے تھے. آگے جو ہے بادشاہ کا کی پولیس کڑی تھی, وہ ہر درست کشتی کو قومی تحویل میں لیتی تھی, سرکاری قبضے میں لیتی تھی, اور جو معیوب تھی اس کو چھوڑتے تھے. تو میں نے اس کو معیوب بنا تاکہ حکومت اس کو تحویل میں نہ لے اور یہ غریب لوگ اپنی مزدوری کرے کرائے اس کو. اس میں یہ حکمت. کہا وہ جو غیر مخالف کو دیوار سے ٹکرائے, اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے صالح تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایمان کا پلندہ جو ہے وہ گردن سے نکال کر نکل چکا تھا اور قریب تھا کہ یہ ماں باپ کو کافر بنا دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس کا خاتمہ کرو تاکہ ماں باپ تو جہنم سے بچ جائے. اس میں یہ حکمت تھی, اپنے خامخا اعتراض کیا. اور یہ جو گرتی دیوار تھی اس کے مالک دو یتیمین تھے, وہ دو فرشتے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا باپ بڑا صالح تھا, اس کے نیچے خزانہ تھا. اس وقت اگر یہ دیوار گرتی تو لوگ وہ خزانے کو لوٹ لیتے. میں نے سیدھی کی کہ ان کے بالغ ہونے کے بعد گر جائے تو اپنے خزانے کو قبضے میں کر لے. یہ قصہ تھا. اب اس قصے کے بارے میں دو صحابہ لڑ رہے تھے. ایک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو استاد تھا اور دوران سفر میں چلتا تھا وہ خضر علیہ السلام تھے, دوسرے نے کہا وہ پیر بگاڑا. پیر بگاڑا, یہ آپس میں لڑ رہے تھے. ایک نے کہا کہ موسیٰ کا ساتھی کون تھا, خضر. دوسرے نے کہا نہیں وہ خضر نہیں تھا, وہ پیر بگاڑا تھا. تو ایک تیسری صحابی کو حکم بنایا تو اس نے اس کی تائید کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی تھا وہ پیر بگاڑا نہیں تھا بلکہ خضر علیہ السلام تھی. پیر بگاڑا اس وقت کوتیاں چرا رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ قصہ ہے, یہ بار بار یہ قصہ آئے. حدثنا محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارا مناظره کیا ہوا ابن عباس نے او حر ابن قيس نے, حر ابن قيس ابن حسن فزاري نے, ابن عباس اور حر نے مناظره کیا فی صاحب موسی, موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی میں وہ کون تھا. ابن عباس نے کہا ہوا خضر, وہ خضر علیہ السلام تھا. اور اس نے کہا نہیں وہ خضر نہیں تھا, وہ پیر بگاڑا تھا. نفمر بہما, ابن عباس اور حر ابن قیس کے قریب گزر گئے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے. فدعاہ ابن عباس, ابن عباس نے بلایا. فقال اور کہا انی تمارے تو انا و صاحبی حذا فی صاحب موسیٰ, کہ مناظرہ کیا میں نے اور میری اس دوست نے جو یہ ہے فی صاحب موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھی میں, وہ ساتھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا السبیل الی لقیہ, راستہ اس کی ملاقات. الذی, وہ صاحب, سأل موسیٰ, کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگا تھا راستہ, الی لقیہ, اس ساتھی کی ملاقات کے لیے. نو حل سمیتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا ابی ابن کعب سے, آپ نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یذکر شانہ, جس نے موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی کا ذکر کیا کہ وہ پیر بگاڑا تھا یا خضر تھا؟ قال نعم, اس نے کہا ہاں میں نے سنا نبی علیہ السلام سے, یقول بینما موسیٰ فی ملأ, موسیٰ علیہ السلام ایک جماعت میں تھی بنی اسرائیل سے, تقریر فرمائی, اس جاءہ رجل, تو ایک آدمی قریب آیا, فرمایا هل تعلم احدا اعلم منکو, اے موسیٰ آپ ایک آدمی جانتے جو زیادہ علم رکھتا ہو آپ سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں. اور یہ بات ٹھیک ہی, آپ نبی تھے, صاحب کتاب تھے, خدا کے بعد نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ جواب بڑائی کا پسند نہیں. وأوحى الله إلى موسى, اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, بلا ہاں تم سے بڑا عالم ہے عبدنا, ہمارا بندہ خضر علیہ السلام. اب دیکھو ابی ابن کعب نے لڑائی ختم کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی پیر بگاڑا تھا یا خضر علیہ السلام. فسأل موسى السبيل إليه, تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا کہ وہ کون سا راستہ ہے اس تک پہنچنے کا. فجعل اللہ الحوت آیۃ, تو اللہ نے مچھلی کو نشانہ بنایا. کیا مطلب؟ یعنی ان کو فرمایا ایک مچھلی پکڑ لو, تل لو اور راستے میں کھاتے جاؤ, جہاں وہ نیم مچھلی چھلانگ لگا کر سمندر میں کود پڑے وہاں آپ کو خضر ملے گا. وکیل لہو, موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے کہا گیا اذا فقط تلہوتا, جب آپ نے پائی مچھلی کو فرجع, اسی جگہ میں لوٹاؤ, فانک ستلقا ہو, آپ وہاں خضر سے ملیں گے. فکان یتبع اثر الحوت فی البحر. فکان یتبع, وہ فکر میں تھا کہ یہ حوت کب سوراخ بنائے گا باہر کے اندر کہ میں وہاں سفر ختم کروں. فقال لی موسیٰ فتا, اب ایک درمیان میں قصے کو حذف کیا, ایک دوپہر کو کھانا کھایا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام سو گئے, اس کے سوتے میں اس نے تھیلے سے چھلانگ لگا کر سمندر میں کود پڑی اور وہاں ایک غار بنا دیا. لیکن یوشع علیہ السلام بھول گئے, آگے شام تک سفر کی, موسیٰ علیہ السلام تھکے, فرمایا آج تکاوٹ خلاف توقع زیادہ ہوئی. تو یوشع علیہ السلام نے فرمایا ہم نے یہ صبر ضائع کیا ہے, منتہائے صبر تو پیچھے. فقال لی موسیٰ فتاہ, موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ساتھی یوشع علیہ السلام نے فرمایا اذ اوینا الی الصخرہ, جناب جب ہم ایک پتھر کے پاس ٹھہرے تھے, فانی نسیت الحوت, میں بھول گیا مچھلی کا نکلنا, اور نہیں بلایا تھا مجھ سے مگر شاید قوان نے ان اذکرو, کہ آپ کے سامنے ذکر کروں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالکا, یہ وہی جگہ ہے, کنا نبغی, جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد, لوٹے, علی ساریہما, الٹے پاؤں, قصصا, کوج لگا کر, یعنی دیکھتے تھے یہاں تو نہیں گئی, یہاں تو نہیں گئی, یہاں نہیں گئی. فوجد خضرا, دونوں نے پایا خضر علیہ السلام کو. نفکان من شانہما ما قص اللہ, آگے سفر میں وہ کچھ ہوا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ایک جگہ میں کھچڑی کو پاڑا, ایک جگہ میں غیر مقلد کو ٹکرایا, ایک جگہ میں گرتی دیوار کو سیدھا کیا. باب قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم علمہ الکتاب, کتاب العلم کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق ہے اور یہاں علم صرف قرآن کا ہے, وہ عام ہے یا خاص ہے, وہ کلی ہے یہ جزئی ہے. اچھا, ما قبل کے ساتھ جو ہے وہ ربط یہ ہے کہ ما قبل میں بھی اہتمام علم کا ہے, کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی و صحابی کتاب ہونے کے باوجود علم کی تلاش میں نکلے, اور اس باب میں بھی اہمیت علم ہے. حضور ابن عباس کو دعا دیتے ہیں اگر علم قرآن سے کوئی اچھی چیز ہوتی, نعمت ہوتی, تو حضور علیہ السلام ابن عباس کے لیے اس کی دعا مانگتے, لیکن دعا مانگی تو علم بال قرآن کی دعا مانگی. تو ما قبل باب میں بھی اہمیت علم کا بیان تھا, اس میں بھی اہمیت علم کا بیان. مقصد ترجمہ الباب سے علم کے اہتمام اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت, کہ ان کا علم اس لیے مبارک تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عکرمہ عن ابن عباس قال زمنی, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, فرمائے سینے سے لگایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وقال, و فرمایا اللہم علم الحکمہ. یہ ترجمہ الباب, یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا. باب متى یصح سماع الصغیر, مقل باب کے ساتھ مناسب کتاب العلم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جنس ہے, اور یہ نوع ہے کیوں ہے, یہ سماع العلم اور یہ اس کا نوع ہے. اور مقبل باب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ مقبل باب سے علم کی اہمیت پیدا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود علم کی تحصیل کے لیے بھیجا گیا, تو اور یہاں بھی ہے کہ بچپن ہی میں علم کا سما شروع کرو اور بالکل اقرب باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی اور ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے. اور یہاں بھی سما الصغیر علم کا سما بچپن میں کر سکتا ہے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی حدیث کب پڑھ سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے شرط بلوغ ہے, آپ بالغ ہونے کے بعد علم پڑھیں حدیث پڑھیں گے تو آگے محدث بن سکتے ہیں. اگر آپ نے نابالغی کے زمانے میں کسی سے حدیث پڑھی یہ حدیث آپ آگے بیان نہیں کر سکتے. جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ سماع حدیث کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے, بلوغ کے بعد بھی سماع حدیث کی جائز ہے اور بلوغ سے پہلے بھی سماع حدیث کی جو ہے وہ جائز ہے. امام بخاری رحم اللہ پہلے گروہ کی تردید اور دوسرے گروہ کی تائید کے لیے یہ باب منعقد کرتے ہیں کہ متى یصح سماع الصغیر. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سماع حدیث کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, جمہور کا مذہب ہے کہ سماع حدیث کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. امام بخاری رحم اللہ پہلے گروہ کی تردید کے لیے اور جمہور کی تائید کے لیے یہ باب منعقد کرتا ہے کہ صغیر سماع حدیث کا کر سکتا ہے اور سماع حدیث کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس فرماتے اقبلت میں سامنے آیا راکبا سوار على حمار کوتے پر, کوتا تھا یا کوتی, اتان وہ کوتی تھی مدا, وانا يومئذ قد ناهست الاحتلام او ان دنوں میں قریب البلوغ تھا یعنی بالغ نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا, منا میں نماز استسقاء کا پڑھا رہے تھے, الا غیر جدار سامنے کوئی سترا نہیں تھا, فمررت بین یدی بعض الصف تو میں بعض لوگ جو سب میں کھڑے تھے ان کے سامنے گزر گیا, وارسلت الاثانا اور میں نے کوتی چھوڑی ترتا وہ چرتی تھی, ودخلت فی الصف اور صف میں داخل ہوا, فلم ينکر ذلک علی کوتی کا صف کے سامنے چھوڑنے پر کسی نے انکار نہیں کیا. اب ابن عباس خود کہتے ہیں نا ہست الاحتلام میں بھی بالغ نہیں تھا قریب البلوغ تھا, اور یہ حدیث نقل کر رہا ہے اور محدثین اس کو قبول کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ سماع حدیث کے لیے بلوغ شرط نہیں. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا زبیدی عن الزهری عن محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ قال عقلت میں نے سیکھا نبی علیہ السلام سے, عقلت میں نے دیکھا من النبی علیہ السلام مجتن کلی مجہا جو آپ نے ڈالی تھی پینکی تھی, فی وجہی میرے چہرے میں. اب یہ حدیث یہ نقل کرتا ہے اور کتنی عمر کا تھا, انا ابن خمسن سینین میں پانچ سال کا تھا. پانچ سال کا بالغ ہوتا ہے یا نہ بالغ ہوتا ہے؟ ہاں یہ روایت غالباً ترمذی میں گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منہ میں پانی لیا اور میرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تھوکا تبرکان. یہاں بھی نقل کرتا ہے عقل تو میں نے دیکھو پہچانا نبی علیہ السلام سے مجتن وہ کلی مجہ جو آپ نے پینکی تھی فی وجہی میرے چہرے کے اندر, وانا ابن خمس سنین اور میں پانچ سال کا تھا. یہ من دلوین متعلق ہے مجہ کے ساتھ, وہ آپ مجتن کے ساتھ کہ وہ کلی آپ نے کہاں سی لی, من دلوین ایک ڈول سے, ڈول پانی کا بھرا ہوا تھا اسے منہ میں پانی لیا اور میں نے چہرے پر پھینکا. باب الخروج فی طلب العلم, کتاب العلم میں علم تھا اور یہاں طلب علم ہے, مناسبت ظاہر ہے. ما قبل ابواب میں اہمیت علم ہے اور طلب علم سے بھی علم کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. اور ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ جائز بلکہ افضل ہے. باب الخروج, نکلنا طلب علم. دلیل, رحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الى عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد, سفر کیا جابر بن عبداللہ نے ایک ماہ کی مسافت پر. کس کے پاس گئے تھے؟ عبداللہ ابن انیس کے پاس. ایک حدیث میں, تو دیکھو حدیث پڑھنے کے لیے ایک ماہ کا سفر کرتا. حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعی اخبرنا زہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبت ابن مسعود عن ابن عباس انہ تمارا. عبداللہ ابن عباس نے مناظرہ کیا اور حر ابن قیس ابن حسن فزاری نے فی صاحب موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کون تھا. فمر بہما ان دونوں پر گزر ہوا ابی ابن کعب کا, پدعا ہو ابی کو بلائے ابن عباس نے اور کہا کہ میں نے مناظرہ کیا میں نے میرے اس دوست نے فی صاحب موسیٰ الذی وہ صاحب سأل السبیلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا تھا راستے کا الی لقیہ خضر کی ملاقات کو, تو کیا آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یذکر شانہ ہو جس نے صاحب موسیٰ کی شان کا ذکر کیا ہے؟ عبی نے کہا نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ ہو یقول بینما موسیٰ, موسیٰ ایک جماعت میں تھی بنی اسرائیل سے. اذ جاءہ رجل وقال هل تعلم احدا اعلم منک قال موسیٰ لا فاوحى الله الی موسیٰ بلا ہاں تم سے بڑا عالم ہے عبدنا خضر فسأل موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگا السبیلا پوچھا راستہ الی لقیہ خضر کی ملاقات کو, تو اللہ نے ہود کا بھاگنا آیت نشانہ بنایا. وقیل له اذا فقدت الحوت جب آپ مچھلی کو گم کرے فرج اسی جگہ لوٹاؤ فانک ستلقا آپ خضر سے ملیں گے. فکان موسیٰ یتبع موسیٰ علیہ السلام کھوج لگا رہا تھا اثر الحوت فی البحر فقال فتح موسیٰ علی موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ارائیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی فارتدا لوٹی علی ساریہما الٹی پاؤں قصصا کھوج لگا کر فوجدا خضرا فکان من شانہما. آگے ان کا قصہ وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. باب یہ